sem svega sit, ja odem u Sega Street, za čas budem fajter prvi, moja snaga svakog smrvi. Kad zapreti Džafar gad, postanem Aladin tad, i još mlatim zloća pet, volim da spašavam svet. Ja sam junak bez straha i mane, lep sam spreda i još lepši sa strane. U nevolji nikad se ne krijem, dobre štitim, a zlikovce bijem. Ja sam junak bez straha i mane, lep sam spreda i još lepši sa strane. U nevolji nikad se ne krijem, dobre štitim, a zlikovce bijem. Skvrgom ja u ring, mogu biti Lion King ili Ranger neki moćni, sladak kao kolač voćni. Ja sam super Sega boy, o slikovci vama joj, zgrožen sam nad vašom vrstom, razbiću vas malim prstom. Ja sam junak bez straha i mane, lep sam spreda i još lepši sa strane. U nevolji nikad se ne krijem, dobre štitim, a zlikovce bijem. Ja sam junak bez straha i mane, lep sam spreda i još lepši sa strane. U nevolji nikad se ne krijem, dobre štitim, a zlikovce bijem. Dobre štitim, a zlikovce bijem. Game over. Game over.